Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.